Cent quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Ya comenzamos esta segunda hora, continuamos con, co disco de Cantares de Brión Arruídos. Bueno, en esta segunda hora, como tú nos anunciabas, Armando, primero, ¿a qué zona de Galicia? Pues nos vamos a ir a Rías Baixas. Primero comenzaremos con Rías Baixas. Sí. Xa nos chega tarde a chamada. Que sí. Que, vamos a ver, que Xulio, pois seguro que estará aí xa preparadiño y a ¿no? Sí. Ver que novas nos trae. O que temos que decir, a mellor comentar un chisquiño así, aunque sea por un pouquiño, a trayectoria vacacional destes nosos amigos, dos nosos colegas. A tecnicidade achegouse a cada quinta de cancelada. Aquí sí. O meu carón, o segundo ano. Sí. Armando tamén estivo no pobo donde que hubieron nacer. Sí, sí, donde chorei por primeira vez. Elí pasei un creo que pasáchelo moi ben, estiveses pues sí, tranquilo. Estuvo sí, como tiña que estar, sí, como sí. Ten que ser todo. Ademais, ben acompañado. Sí, señor. Eso sí que é verdad. El ahora non puido sair para lá. Non sei que lle pasou, pero non puido. Bueno, pero mira, tilo adreito. Fun as islas. Bueno. E xa está. Bueno. Pero bueno, tilo adreito. Sí, sí, eso é verdad. Así que plano que ven. A verse pro Nadal. Ou pro aunque Nadal. Non me gusta moito porque fai moito moito frío, non? Sí, pero bueno. Pero é un para ver os avós. Pero é unha situación moi boa porque sí. Rematas cos magostos, comezas a sí. Probas, o Nadal. Sí, pero probas a matanza, bueno, sí. Yo acontecemento con bueno, a matanza non chego, fana despois. De cara ao xaneiro. Farán na túa casa, pero a mellor o carón... Sí. Ah, como, bueno, como carón, ahí, sí, como... claro, falo da, sí, sí. Da miña casa, sí, sí. Claro, non é na sí. Casa. Cada, decir... cada zona, pois... Sí, sí. Pero ali, ali cando vayas no inverno, o sea, despois de novembro, casi sempre, sí. Sí. En Galicia, cualquier pobo sí. Que te chegues, pois pues sempre... Entonces, se non é dunhas fiogas ou outros rixos, cualquier outra cousa, sempre aparece deli. Bueno, pois xa estamos ao outro lado do fío telefónico, o noso contertulio semanal, que comezamos esta segunda tempada con felicitando e saludando. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Eu, pois tamén, pola miña parte, pois darvos as grazas a vos, a Marque, a Asociación Roseguea de Castro e tamén a Radio Cornellá por esta nova xeira que comeza, non? E que xa tantos anos está saindo polas antenas de... desta emisora, non? Bueno... Esta emisora que xa se pode decir, como decía Otero Pedrallo da imprenta de Ánxel Casal, que é un pombeiro de voares de esperanza, non? Porque decir que saían os libros voando dali co pensamento e a cultura de Galicia, non? Ah, pues nos queremos que sí que voen precisamente a cultura que nos vos transmitides e que vos nos axudades a proyectar. Claro, gracias a esa conexión. Bueno, ya constancia que tites, porque moitísimas veces seguro que terías momentos para poder dedicar precisamente a fin de semana, despois dun traballo pues sí. Arreo durante toda a semana, pois que non sempre se roubamos eses minutos ou medias horas a veces para poder sí. Falar con nosco. Bueno, encantado de poder falar con vosco, bueno, de non poder pois ir máis a miúdo por aí, pois polo menos poder conversar estes 10 minutos con vos, non? Exactamente. Que, por certo, hoxe estou aquí nas Rías Baixas. Esta mañá estábamos entre un anticiclón das Azores e unha borrasca aí que viña de Islandia. Parece ser que tivo máis forza a borrasca porque está chovendo, non? Xa está nublado aí. O sea, sí. Que no, de nublado nada, chovendo. De todas maneiras, eu... Bueno, hoxe non podo decir moi alto que estou aquí polas Rías Baixas porque está empezando San Froilán, é un de Lugo, pois non deberá faltar a esta cita, non? Non, pois non. Posiblemente, por lo menos, o Domingo das Mozas, non? Claro, o Domingo das Mozas sí que espero poder ir, non? Porque é unha das cousas que decía Cunqueiro, que se ele pudera aconsellar a alguén, pois que diríalle que fora ao San Froilán visitar ao santo, faría a romería polo programa como está mandado, comería o polvo e logo poñeríase a ver pasar as mozas no seu día, exactamente. Sí, sí. Bueno, pois de mozas atoparás moitas, pero unha como as es, unha delas tamén estará. Según bueno, teño entendido, dice que pasará por ali. Bueno, pois precisamente hoxe abre ses os concertos. Xa ves. Se non me equivoco, Sí, as 8, as 23 horas, sí, as 11. Ahí. Vale. Bueno, a verdad que sinto non poder estar ali. Tive ocasión de verla tamén aquí en Pontevedra, nas festas da Peregrina, en un sitio fermoso aquí nas adegas de Martín Codas. Carai, que preciosidade. Hizo un concerto con Santiago Auserón, a verdade, unha maravilla, ¿no? Bueno, ademais acompañado con bon viño, ¿eh? Hombre. Con unha copa de Albariño e tal. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues hoxe está no San Froilán, pecha as festas, o próximo domingo creo que é Susana Seivane, tamén. Bueno. Pois pues, bueno, mozas novas que bueno, que empregan a música para poder transmitir cousas interesantes, ¿no? Efectivamente. Bueno, no, teño aquí o programa do San Froilán, hai un desfile de gando, sí. Pola Ronda da Muralla, que estou agora imaginándome o alcalde de Santiago, que pues, hai pouco lle puxo unha multa a un labrego porque as vacas pois manchaban unha pista cando salían para ir ao pasto, ¿no? Sí. O un veciño que denunciou, claro, decía que había que ensinar as vacas, a ver onde tiñan que facer as necesidades, ¿no? Pois, imagínome o ese alcalde aquí neste desfile de gando, sí, pola ronda da muralla de Lugo, ¿no? Forraríase a poñer multa, non vea. Oxe tamén vin eu, tamén, vin oxe que non lembro, sei que o colgou Quique o de Navia, Quique. Sí. Que o colgou que un garda, pois multa un rapaciño que vai cunha bicicleta, un neno pequeno de 3 anos, máis ou menos, cunha bicicleta de 3 rodas. Dun triciclo, sí, pola acera. Sí, pola acera. Sí. Bueno, así cousas parecidas, non? Cousas farán, verás que no asunto. Bueno, por certo, falando do San Froilán, se ve que hai unha caseta que non se abre. Sí, abriu, sí. Bueno, non é unha caseta, senón unha pulpería. Unha pulpería, e este ano non se abrirá porque se ve que está enfrascado aí, hai moita xente. Se ve que era para blanquear diñeiro. Sí. Se ve que o dono de certo local desto de mulleres. Ah. E aí se ve que se blanqueaba diñeiro. Se ve que hai varios políticos enganchados aquí aí. En España blanquease, bueno. Hai moita alegría, moita lixivia, sí. Blanquease, sí, moitas cousas. Alegría, bueno, xa que falamos disso, ¿no? Este ano vai haber aquí tarxetas desas, sí, os colaboradores, tarxetas con pacas. Non te preocupes que a nosa, a do noso banco, mandamos xa no instante. Ah, sí, para ir a fin de un balneario de fin de semana. Sí, exactamente, sí. Ou para comprar un traxe, igual. Sí, exactamente, pequenas cousas. Pequenas, e facer vos regalos. Pequenas cousas, pequenas, bueno, pero fíjate tú. Pero poremos un tope, aos 50.000 euros non chejas. Bueno. Exactamente. Facían máis agasallos a homes que a mulleres. Bueno, porque somos máis. Sí, claro. Bueno, e xa do San Froilán, tamén porque lle gusten as orquestas, sí, que vai a haber unha verdadeira guerra de orquestas, porque está, por un lado, a París de Noia, logo está tamén como se chama esta outra que ten tanta fama ahora, Panorama. É unha que está ahora pegando moi forte, que é o Combo Dominicano, non? Sí. Son aí tres, pero orquestas, pois, do mellor que hai por aquí, non? Hai tamén espectáculos de magia, concertos da banda municipal, hai un concurso, o primeiro concurso de polveiras de San Froilán, non? Bueno, nada, hai que achegarse a, polo menos un día, o San Froilán, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, pues, y así nos contas alguna nova. Vamos a ver, porque eu antes falei antes do programa con Xosé Lamela, entón díxome que se ia dester a unha persoa que está que traballa moito no eido da lingua, da normalización, sí, sí, lingüística, é que estaba sobre todo últimamente traballando no tema dos epitafios e tamén para animar a xente, non, a que, sí, utilice o galego, non parece como se tiveramos medo que non nos deixaran entrar noutro, sí, noutro barrio, non, co galego, non? Sí, sí, sí. Entón eu comenteille de que ali na Fonsagrada, supoño que Armando conocerá por allí, aldea de Fonfría. Sí. Bueno, pues Fonfría está a 7 kilómetros de Fonsagrada. Sí, y hay un epitafio, bueno, máis ben, pode decir un autoepitafio, porque deixou no escrito él, Herminio Vilaverde Díaz. Entón, bueno, él comentoume, non sei se ao final pues, sacastes o tema ou non, o tema dos epitafios. Sí. Saliu ese precisamente. Sí, bueno, pois pues, eu comentei a Xosé, o que pasa é que eu citei o de memoria, non o sabía exactamente. Entón, o epitafio de Herminio Vilaverde Díaz, que os veciños alcumaban o cazote de Fonfría, non? Sí. Ah, que pues, sei que coñeceu o tal Xosé, sí. Sí, sí. Na súa lápida puxo o cazote de Fonfría descansa aquí panza arriba, postura que lle agradou mentre lle durou a vida. Non é normal, pois, que houbera no ano 91 que morreu epitafios en galego, sí, sigue non sendo normal, lamentablemente. É tamén deste xeito tan humorístico, non? Claro. Pois eu, pero correndo por el in en algúns cementerios, porque me gusta estas cousas, pois foi o único que vin en galego. Sí, sí, dos poucos sí. que se coñecen, e ademais que teña ese tono humorístico. Exactamente. Este Herminio Vilaverde Díaz xusto morreu o mesmo día que o pai do lingüista tamén ali da Fonsagrada, Antón Santa Marina. O pai era Benxamín, e morreron o mesmo día, un 18 de xaneiro do 91. Vale. Eu soupen desto por un artigo que xa hai tempo que publicou Alonso Montero, que coñeceu a Herminio Vilaverde porque no ano 70 escribira en Lugo no Progreso un artigo Alonso Montero sobre as 220 maneiras de morrer en galego, non? Entón recibira un par de cartas deste Herminio Vilaverde, dándolle, bueno, mencionando algún nome para designar o feito de morrer, como por exemplo entregar a picha ao soberano, apagar a muchico, o esquecerse do que sabía, ou ir pro orto do cura, non? Son maneiras de designar a morte en galego. Xa teño comentado noutra ocasión o dos epitafios, porque houbera unha campaña xa hai un par de anos para levar o galego a tumba. Entón, creo que xa mencionar aquí, porque a verdade é que é moi curioso, unha anécdota que foi verdade do escritor Pedro Muñoz Seca, que naceu en el puerto de Santa María no 1879, e morreu en Paracuellos de Jarama no 36. Naceu no mesmo ano que Antonio Rey Soto, Armando Cotarelo Valledor, o arquitecto Antonio López Hernández, o poeta Juan Bautista Andrade, por citar alguén ali aquí de Galicia, non? Pois ben, este Pedro Muñoz Seca vivía, cando era estudiante, nunha casa en Madrid, e ali, pois, estaban un matrimonio, eran os porteiros, non? Era un matrimonio xa maior, morreu a muller e aos poucos días morreu o home, din que de pena, máis que de pena que de enfermidade, non? Entón, o fillo dos porteiros dirixiuse ao escritor, a don Pedro, pedíndolle que lle redactara un epitafio para honrar a súa memoria. Entón, Muñoz Seca escribiulle: fue tan grande su bondad, tal su generosidad y la virtud de los dos, que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Pero, claro, era o ano 1920 pico, en aquela época pues era necesario que o obispo que aprobara o texto, ¿no? O texto, sí. Sí. Claro. Don Pedro recibiu unha carta do Obispado de Madrid dicindolle que non se podía poñer eso porque nin siquiera o obispo, nin mesmo o Santo Padre podía afirmar de unha maneira tan rotunda que os dous estiveran con Dios, ¿no? Sí, que estiveran con Dios, sí. Entón, don Pedro refixo o verso e volveu a mandar ao obispo e poñíalle: fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere, pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere. Claro, eso, por supuesto, que el obispo tampoco le gustó. También, pues, le dijo que no se consideró que era una burla y tal. Finalmente escribió de otro, Pedro Muñoz Seca, que, por supuesto, no se pudo poner porque no le contestaron. Le ponía, vagando sus almas van por el éter débilmente, sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están. Sí. Unha que estaban con Dios, outra que non estaban porque o crego non deixaba, e a última dixo, bueno, pues, quen sabe onde estarán. Eso. Bueno, pois... Cando empecé a falar, citei aí unhas verbas de Otero Pedrallo, que decía, bombeiro de Boares de Esperanza. É iso. É o que nos queremos ser tamén. Sí, bueno, pois, eso eu lino nun artigo de Agustín Fernández Paz, que este ano levou o premio Trasalva. Outro premio máis. O premio Trasalva, efectivamente. O premio Trasalva, pois, polo seu labor como profesor, como creador, por a cantidad de galardóns que ten, galardóns dos máis prestixosos da literatura, ten libros traducidos a cantidade de idiomas, unha morea de lectores, non? Pero aparte, pois como pedagogo que levou a cabo unha renovación da escola galega, loitou pola incorporación da lingua galega ás aulas, aos claustros, tamén traballou no eido da elaboración de materiais didácticos, non? Uh-huh. Bueno, entregaronlle o premio Trasalva no discurso que deu, pois mencionaba esas verbas de Otero Pedrallo. Él comezou falando dunha situación pola que pasamos moitísimos, non? El di que cando era neno, na súa casa non había libros e moito menos en galego. Di que no 55 seu pai chegou a casa con dous libros en galego, A luz do candil e Merlín e familia, non? Pero non, bueno, para darnos idea da desgaleguización da xente naquel momento, pois di que morreu preto de Vilalba no 1967 Lois Peñanovo, nun accidente de tráfico, que era unha das figuras importantes da Galicia da República. Sí, que ademais é un dos fundadores, mira, que coincidencia, da Fundación Lois Peñanovo, precisamente Xosé González Martínez, con quen falamos aí momentiño. Sí, sí. Pois, bueno, da Galicia das Irmandades, non? Bueno, e di que aquela morte non provocou ninguna reacción especial entre os mozos da vila, que prácticamente non sabían nin quen era, non? Pois, logo, pois, caeu nas súas mans un exemplar de Sempre en Galiza que lle enviaron de Barcelona de maneira clandestina, non? Como era en aquel momento, claro. Claro. Por exemplo, di tamén que él, ata os anos 90 non soupo, por exemplo, que na illa de San Simón que fora un cárcere, un presidio, non? Uh-huh. Un campo de concentración. Logo, pois, declárase pois fillo da xeración nos, lembra os libros, sobre todo, de Arredor de Sí e Os Camiños da Vida, de Otero Pedrallo, así como a guía de Galicia. Bueno, logo, pois, destaca o labor da normalización, o traballo educativo que fixo, pois, el con moitas outras xentes, non? Dos seus colaboradores. Traballou, pois, moito na recuperación plena da lingua. El quería un sistema educativo que servise para corrixir as desigualdades sociais, que non dera cabida ás discriminacións económicas ou de sexo, ou de raza, uh-huh, ou de religión. Entón, pois, pertenceu a colectivos como o Avantar, o Movimento Cooperativo da Escola, en fin. Cita nun momento, porque creo que me estou xa pasando de bueno, tempo, non? Para ser a primeira vez non é ningún problema. É que nosotros estamos engaiolados. Os problemas sociais, que fixo referencia aos problemas sociais que padece a nosa lingua, non? Hombre. Claro, di que, por exemplo, que o medre da lectura en galego, pois dependen máis que do esforzo dos autores ou da editorial de que en realidade haxa lectores potenciais de publicacións na lingua galega. Este o número de lectores non vai poder medrar moito se o sistema educativo non garante unha boa competencia na lingua para todo o alumnado, non? Cousa, pensemos agora mesmo que na educación infantil hai cantidade de nenos que non escoitan ninguna palabra en galego, non? Chegan a primeiro de primaria sen escoitar nada en galego. Si non é polos avós. Non, se non é. Bueno, pues... fai unha cousa, non sei se vos vos lembrades, pero bueno, cando éramos nenos, pois a verdade non había moito onde pasar o tempo, entón unha das diversións era ir aos niños. Claro. E había xente que coleccionaba ovos, coñecíamos todos os niños dos paxaros, diferentes tipos. Él decía que, bueno, que era daquela era normal, aínda que hoxe vemos como un costume bárbaro, que se lle facía un buraquiño, entón baleirábase o ovo para que non se estragase, non? Sí. Baleirábase o contido do ovo por ese buraquiño, entón era unha maneira de gardalos, non? Sí. Entón di que isto lembra un pouco a reflexionar sobre o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística, que lle está pasando un pouco como os ovos que se baleiraban. Anos, que están baleiros, que sí. non sirven, non? Vale. Sí, sí. Bueno, e iso trae consecuencias, pois, moi, moi negativas, non? Bueno, remata falando un pouco de esperanza, non? Que, bueno, é cando cita Otero Pedrallo, de Pombeiro de Boares de Esperanza, que, bueno, que a pesar de que das actitudes dunha boa parte das elites políticas, financeiras, mediáticas, que se obsesionan en facer do galego unha lingua que permaneza recluída nun gueto a que non teña un uso normalizado, pois a pesar de iso, pois di que hai cada vez máis xornais electrónicos, revistas especializadas, redes sociais, foros creativos, blogs, en fin. E bueno, remata cunhas verbas que vou tamén eu logo, unhas verbas de Cuevillas, de Florentino Cuevillas, para rematar hoxe, que di: tede por certo que calquera traballo, grande ou pequeno, duro ou levián, que emprendades en nome de Galicia é sempre sementeira, non? Sí, exactamente. Moi ben. Sí, señor. Cousa importantísima para nós, que queremos facer tamén eso, sementeira, para que todos os que nos siguen... Que dun xeito ou doutro estamos sementando. Sí. Efectivamente. Xulio. Bueno, pois... Que te agradecemos moitísimo. Para vindeira semana, coido que non fará falta que te poñamos... avisámoste xa desde agora mesmo porque xa nos dixo o noso técnico que haberá retransmisión deportiva, como o Club Deportivo Cornellá pois subiu de categoría, posiblemente haberá retransmisión deportiva. Claro, o fútbol é o que manda neste país. Prima, en certas ocasións, xa veremos. Fútbol, xa non hai problemas. Sí, exactamente. De ningún tipo, ¿no? Por lo tanto, ata máis vernos, non? Moi ben. Pues que disfrutes co Domingo das Mozas. Exactamente, eso é o que te iba a dicir eu, que disfrutes moito co Domingo das Mozas, en fin. E co San Froilán. E co San Froilán, e come unha tapiña de pulpa a nosa saúde. Moi ben, lembrareime de vos. Veña, unha aperta grande. Hasta logo. Hasta logo, Xulio.